وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم عرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو رب کریم دې مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق ورکړي. زموږ د دین یو اهمه اساسا د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم قدر عظمت او احترام او دای مرتبه او شان پیژندل. زکدا عظیم اشخاص چې د دې په قربانو او په مهنت باندې الہ العالمین مونږ او تاسو ته دا ایمان او دین را رسول او دا اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم رضی الله عنهم هغه اشخاص چې رب کریم د خپل حبیب د صحبت د پارا د یو یو تن انتخاب فرمایله. ذکر آغی دی الہ العالمین دی ټول عالم ته د رحمت په نظر وکتل نو په دې تمام کائناتو کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا غوی انتخاب او فرمایلو او به ورتا د رحمت په نظر باندې وکتل نو د الله حبیب ته د یو یو مرګري انتخاب وکړو. نو د نبی رحمه السلام مرګري د خپل حبیب د صحبت لپاره الله د یو یو تن انتخاب کړو نو فاختارهم الله لصحبت نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دخل حبیب د صحبت د پارا د صحابه کرام رضی اللہ عنہم اجمعین انتخاب کړو. د دوی قدر عزت د دوی شان مرتبه په جندل دا زموږ د دین او د ایمان یو حصہ ده. ځکه الٰه العالمین وای ما دعایاتونه د سوره بقره سره سروان دي تلاوت کړ. الله وای کله چې د منافقانو د خلق له ویل شي ایمان راړی کما امن الناس ایمان راړی. څنګه ایمان راړو؟ وای دا سی ایمان راړی لکه زما د حبیب دی مرګرو چې راوړی. او کله الٰه العالمین وای چې د دنیا والو دا سی ایمان راړو لکه څنګه ایمان اے زما د حبیب مرګرو چې تاسو راوړی. فقد احتدو زما د رب فیصله ده چې دای په هدایت دی او دای هدایت مونده. او که څوک داوی دی ایمان کوي وای زه مؤمن مسلمان جوړېږم خو تاسو غونته نه جوړېږي. فانما هم فی شقاق. الله وای په عداوت کې دی په دشمنی کې دی. نو موږ تاسو نه به الګ الله دربار کې څه جوړېږي چې موږ د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم غونتی ایمان اعمال دای په نقش قدم روان شو. ادا د قیامت نه خدا د قیامت ګور درې قسمه نخې. یو ته امارات بعیده وای یو ته امارات قریبه وای یو لری نخې یو بالکل نزدی نخې یو درمیان دی. ناغلر نخې ټولی پوره شي پاغلر نخو کې یو نخه د قیامت دام دا چې د دې امت اخره عیسی کې بدا سے خلق راشي چې مخکینو پسې به بده ردی شروع کی. سمو خیال له د چا تعریف چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم کوي او یو سره را پاسی او ددا سے خلق پسې بده ردی وای دین زیات بد نصیب و دنیا کې بل سوکوی. دا د قیامت په نخو کې او نخدا رس و خلق برا پاسی زان نمخینو پسی و بد ردی وئی. دا یو خبر ذهن کې یاد او ساتی چې کله مدا سی یو شخص یو ټوله اولی دو چې دے دا زان نمخ کی خلقو پسی بد ردی وئی نو پوها شئی چی دا سرے دا بیدی نئی پدار روان دے. زکر دیر لری بنو جو که زمون نمخ کی دا مسلمانان او لما او دا قربانو والا نوی نو دا دین با ما او تا لچارا رسول دا نن جما او تا کلیمه وائی دا اسلام او دا دین او دا حیا او دا غیرت اسلامی دا خبر یو نو پا مون خود دا طول نلوی احسان دا مون نچی مخ کی تیر شوی دا دغا اشخاصو دے. دیو جن چې څوک مدا سے وکتو دا سی یو ڈھلا او جماعت وکتو چې هغه د ځان نمخ کې دی نور پسې لګیا دی نو دا هغه د بی دی نه یو د گمراهی یو لو یا نخدا. موږ تاسو له الٰه العالمین د مسلمانای د پاره دا خبر هم ضروری کړي. الٰه العالمین وی والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الٰه العالمین وای کم خلق چې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم نور سراغلی دي د مهاجرین او انصار نور سراغلی ندای کوي چې موږ دم د صحابه کرام سره برګری شو او موږ دم الله دا غي پتا بيدارو کشمیر کی ناغي د فارس خبري ضروری دي. دای وای ای زمونږ ربا مونږ تا او زمونږ غرور تبخنو کی چې هغه ایمان تزمون نړوال دي شیو کا غي نوې نو موږ به ایمان او دین او حیا او غیرت کوم زین په جنې د دزړب ورته لکدایې نه پشان سوي صفا وي الله بخنه ورته وکي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اے زمونگ ربا دا اللہ دا حبیب صحابہ کرامو تا زمون پزرنو کی کنا حسد اس شے مراولے زکر دا بلا شک و شبی دا چا دوستانو دا اللہ دوستانو سوک چی دا اللہ دا دوستانو سرا عداوتو دشمنی کئی حدیث قدسی دے الہ العالمین فرمائی دا اللہ حبیب وی رب العالمین وی من عادا لی ولیا فقد آذنتو بالحرب سوک چی زمادا ولیاو سرا دشمنی کئی نو الہ العالمین وی زماورت دا جنگ اعلان لے او کدا الله دوستان دا الله دا حبیب مرګری نشي نور به دنیا کې څوک پیدا کوي کا اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم اے ګور الله دا مبارک سوئی کلو وی اولائک هم المؤمنون حقا کلو یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایمان والو الله و ایمان او یری گئی درشتینو خلق مرغ ریشی رشتینو سوق دی اصحاب د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام بدر مبارک او اشخاص کی یو شخص دے عقبہ ابن عامر الجهنی رضی اللہ تعالی عنہ دا د مدینه منوره دی دا انصار او نده دا مدینی منورې دا انصار او نده دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک دا مشهور خبره دا چې حج کله فرشې له یو حج کړه حجۃ الاسلام حجۃ الوداع او د دې لمخ کې حجونه کړي کنا علماء لیکلی هر کال با د الله حبیب حج تلو بلکې سمره مشرکان کافران چون حج قضا کولونا ټول مشرکان وو چون کې د مکه باشندو او تش حج نو کولو دا غي او سعادت غنلو د حاجی خدمت په مقابله به روټي ور کولې او به تقسیم وو دمکی سمر قبائل چیو او قبیلی او خاندانو نو نو دا حاجی خدمت دادا غیب دیڑکو او غوحکسو اغگلشو حاجانو تروتی ورکول حاجانو توبورکول دا غیب خدمت نو نبی کریم علیہ السلام بم هر کال حج کولو او چونکی دا دنیا عالم برا جمشو پا حج کی نئی سروے دی دین دا دعوت خبر اکولا او بیا خود اللہ حبیب دا عمر پا دی اخیر ایسا کی شکل ابو طالب وفات شو ام المومنین خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات شو لیکن دا نبی علیہ السلام دا تسلی دو زیدو پکور کے دن نبی دیوا خدیجت الکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ او بار د الله د حبیب د تسلی زه خپل تر ابو طالب دا غمونو د امتحانات او د پریشانو دنیا لا د الله د حبیب د بار او د دن د تسلی دا زایونا یوزه ختم شو تاریخ لیکلی د ابو طالب او د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی الله عنها د دې مرد په منس کې درې رضی دری رضی کی یو مخی منشو ورپسی بل وفات شو مد الله حبيب دنم د تسلی زه ختم شو بارم ختم شو زمو دا محدثین دې کال توي عام الحزن د غم کال لا لا په حبيب پریشان ای را مد الله حبيب ګرځېدو چې سوکشه چې ما ځان سربوزي او مال په خپل قوم کې زهر راځي او ما ته پناهيره کی او لقد خپل بال بچو د ځان غنځه زما حفاظت کی چې زدا الله دا دین او رسول خدي ته چا غاړه لیوا دا عظیم نعمت د مدینه منورې د انصار په نصیب کې و بس ایمان راړو بیعت وکړه د الله حبیب سره شتا خو قوم نفریزی گیر شاپی را قوم زین در کئی تاسو مدینی منوری تا حجرتو کئی مونگ وعدہ کود اللہ دا حبیب سر بیعتو کو چلک دا زان دا خپلو بیبیانو دا بچو غنتی بستاسو حفاظت کو پس پدیمان عہد و معاہد و شوا او جناب نبی کریم علیہ السلام دیتا تیار شو چې بس مدینی تلاڑ شی خدا الله د حکم انتظار نبی ترغی او کار نکئی چې بار نه حکم دی راغله انبیاء علیهم السلام په هر یو کار کې د بار فیصله په انتظار دی بس فیصله د هجرت شوه الله حبیب د مکی مکرمه نه مدینی منورې طرف ته د هجرت اراده وکا ابو بکر رضی الله عنه مخکې تلو مخی دا غی پشان کی منگا ہوئی بدا اللہ حبیب ورتوی تلک سفر کا زم پدی انتظارم چی دے حجرت حکم براش نو دا دا برن حکم راغلو چی حبیب پا حجرت کے با ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زان سر برگرے کے دایو دا سی دوستو چی بس اللہ رب العزت دخپل حبیب سرا په سفر او حضر ټولو کې مرګره کړي تر دې چې الله حبيب صلى الله عليه وسلم د مکه مکرمه نه روان شو التمديني والو لپتو لګي دا چې نبی عليه السلام د مکه مکرمه نه روان دي دا په دل منزل او اترز بلګي دي هم دا ته دی لګي دي موږ استادو غونتي خطوبه ویلي چې میاش شل رزي کې ورسېدو مغټه خبره ده ځکه موږ دومره کمزوري شي یو ورځ مزلو کو بیا دودرې ورځې چې بدمنی کړي دا پاتر ځي کې دا سلور سو کیلومیټر منزل سره د لوګو تندنا الله خلق له وسو طاقت ورکړي نو مدینه منوره کې خوشحالي شو چې الله حبیب پر راضي وي دا ماشومان بساری په انتظار وته الله سي بلان چرا الله حبیب برازی نو مازیگر چی بدو بیا با واپس رالت زنانم پہ انتظار ہوئی ماشمانم پہ انتظار ہو چی ده دوارو جہانو سردار قوم ده مکین روشنلو او دا عظیم نعم نعمت مدینه منوری ترازی ندیم پہ انتظار ہو عقبہ ابن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ تردی چی غرز مدینی والاو پستر گوکا تھا چی جناب نبی کریم علیہ السلام مدینی منوری تراغے نو دا دا خلقو دا معشومانو دا زنانو ٹھیلو او اللہ اکبر ناری او پا نبی الرحمت رات لوبانی مدینی والاڑے خوشا نشو ذکر دائیو دا سی سعادتو چ قیامت بقائم شي خود مدینه دا سعادت به ختم نشي نن د هر ایمان والو پزړه کې د مدینه د خوشو د غرونو د اونو د لارو خوشو دا غي مینا محبت ته دا څوک دل تر اغلیو کړه الله حبیب نه وي په دنیا کې خنورم خارو ندي قسم دې زمونږ دې مشرانو د مدینه د سپو کې شو قدر کړي زمونږ استاد محترم وی چې سو کار ته ما یو کس کتو په مدینه منوره کې چې هغه بزدا کارو تازه غوخ به کساب دره او د مدینه په پښورګان او پسفو باندې خور دا د مدینه په سپوچ غوخه خوړه نو دلته خلکو له غوخه نه راډی سپوت خدا خو د چا نسبت چې سپین په دور مزو چلچو کیو وسم غره مدینه والا دا محسوس ای الله والا چې او د الله حبیب موږ سره احسان کړ دلک مدینه والا مدینه د برکات نډکلا دا پښه قدرې شي او مرکز د اسلام جوړ شو نو د الله حبیب مدینه منوره تر ورسیو تر دی چې هغه پردی والا زنانو دا د چتونو د پاسه ولاړې او د الله حبیب د چتونو نه کتو چې دا د سید العالمین او رحمت للعالمین راغی تاریخ لیکلی زنانه په چتونو ولاړې پردو کې ويقلن ايهم هو ايهم هو الله پیغمبر کبي او دې الله پیغمبر کبي او دې ذکر الله حبيب دا سي ساده ژوند لکنن د وزیرانو بادشاهانو غنتنو الله حبيب کله په سفر روان او رسو روان کله په منځ کې روان تر دې پورې راغلي چې کله مدینه منوره تر ورسېدل نو خلق دانه پی جندو چی دا ابو بکر رضی اللہ عنہ تبی او نظر کتلی او نظر بی نبی علیہ السلام تکتلی چاہو چکوی مخشن کتلی او نئی پی جندو چی دا رحمت للعالمین دی او چی چانه پی جندو نئی بکل ابو بکر رضی اللہ عنہ لکتلی تردی چی دا اللہ حبیب پسوری ناس تو ننور پی را رہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ را پاسی دو اخپل سادر ورط پسر با جو لیو نتا خلق پوشول سید الله پیغمبر خدا دے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نتم رلیہ خوشحالی جوړ شو تر دې پوری تاریخ لیکلی زمو دینی کتابونو کې راغلي واړو واړو ماشومان وړي وړي ماشومان د الله د حبیب استقبال ته ولاړې او دا اشعار حدیثو کراغی مدینی والوی تولع البدر علینا من سنیت الودا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا وید سوار لسم اس قمی فمگر اوختا دا اللہ دا حبیب مثال سوب ادا اسی تشبیحات دی د سوار لسم سپگمئی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کلکولش صحابی وی دا حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک وی دا سوار لسم سپگمئی وانا اللہ حبیب مناستو ما با یو نظر سپگمئی تکتل یو نظر بملئی مخ مبارک تکتل وی قسم دے دا اللہ حبیب مخ داغی نزیاد پڑکوالو ولا البدر علينا من ثنيه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دا وذ سوار لسم سپمئی پمغرو خطا اوس دې دوی نعمت شکر پمو واجب دې نو دا ډل ډل خلق راتلل او د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم ملاقات کولو دچا دا د خوشحالی نم اوخ کی بئی لکه د غم نه چوخ کی بئی نسی د خوشحالی نه ټول مدینه والو جړل عقبه ابن عامر الجهنی رضی الله عنه د قصور از استقبال کړو و دې چې د الله حبيب راغې نو دې موجود نه لري د استقبال کوونکو سره د ته د استقبال سعادت حاصل نشو ځکه عربو د مکی مکرمه مدینه منوره غریب علاقه وا نو د سو غډې صحرا ته بوتلې خپلې غډې په صحرا کې رسولې چې هغه شمس او هغه قمر منیر د هدایت مدینه منوره ترور اي سرولې د خپل ګډو سره لوکو خو به انتها خوشاله شو کزګه خبر داس یک دم خور شو چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مدینی منورې ته ورسېدو. دیراغ د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم ملاقات تګری فریخ راغ د الله د حبیب صلی الله علیه و سلم ملاقات تا لدی وی قلت تبايعني يا رسول الله فلما لقيته قلت تبايعني يا رسول الله و زرا لما وی قربان ما سره بیعت کې کنا اے دا د صداقت لاس به د الله د حبیب په لاس کې کیږي. بیا دا د سونه او په دغه نظرې سره شي خو هغه کما دې کړه کړه ناغه به مات کړي چې څو خبره د الله د حبیب سره کړي نو ټوکړي ټوکړي شي بچي یتیمانان شي کون خزه کون دي شي خو هغه لوز او قول صحابه کرام مات کړي ده. قال الله حبيب ورثوي من انت تسوق قلت عقبه ابن عامر الجهني قال عليه السلام ايما احب اليك تبايعني بيعه اعرابيه او بيعه هجره. الله حبيب ورثه محبت دوجنوي د زمیدار باندې چانو انت بيعت را سره کې او قد هجرت بيعت کې قلت بل بیعت حجرت ماویز ده حجرت بیعت در سرکو وی ما سرده سی بیعتو کو لکا مهاجرینو سرده کولو او یو اشپد اللہ ده حبیب سرم بیا خلو گڑو للاڑو زکا گلی ودش پیم سنبالے او در رضی پیم سنبالے در رضی خویدہ سنبالول دی چی دو بو دو خو غم بکے ادش پی درن درندگانی او نس مدینہ منورہ خو اغا وقت کی او خاص کر بار علاقی غیر عبادی دی ندی وی مونگ دول اسمر گری مونگ اسلام روڑ او دا مدینی نلل سیدو پخپل و گڑو بیزو کی گڑو بیزو والا اکثر دا شہر نلدی وی مونگ دول اسمر گری نمو خپل منس کې وی چې دې کې حس دې مرګرو وی چې لا خیر فینا اذا نحنو لم نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد يوم ليفقهنا في ديننا ويسمعنا ما ينزل عليه من وحي السماء. دې دوله سو مرګرو مشوره وکړه چې دا خو لوی د نقصان خبره ده چې موږ د الله حبيب ته یو رسنیل چې بل رسو نمبر په نمبر زو چې موږ په دین پو حقي او موږ ته هغه خبره واورو چې کم د اسمان ناراضي ځکه دا قران دا خبره ده کوم ځای ناراضي دا د اسمان خبره دي. نو هر یو دی یو ورځ مدینه ته ځي اګړي دی پریږي نو دا قربانی وکا هغه ټول ته وایي چې څوک مزي نو په هغه ورځ به ګډې ز سرو مو چلته س اوري نو ابو ماتم خه نوخ ابن عامر رضی الله عنه دی وایي ز په ګډو لګ د ټول نزيات یا رېدم بعضی سره راځي چې وایي خپل مال چاله نشم پرې خه نو ما ولوي تاسو زئی څوک مزي زی ګډې بس مال حواله ني نه نه به خبره اوري دي وی پا دی که رضی تیرے دی سوک چه بدلو گڑی میں مال اپریخی ما بولا غوصرو لی اغبراغی دا اللہ دا حبیب نشی بے ساوری دریو ناغٹو اونی دا دین خبری بے ماتاو کی زبا پی پوہشو وی اوزل زناستو ما وی وی حکا امن اجل غنیمات لا تسمن ولا تغنی تفوت على نفسك صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعجب ده بربادی ده یو سو ګډو بيزو ده وجنا تذل تفسحرا کې راستي او د دوار جهان سردار دی پریخ د خلق نلای خبر یوري نو دا بسبر خواندي چې مخامخ ته اوري مز ګډي فزې پریخ گڑی پزے پریخی او دے راغی او دا سراغ صحابہ دا سراغی لی جی بیا تر مرگ پوری جدا شیئی دی دا غره تاسو له خیر جي او سره غړي سره نو به انتها غري وي کړ سو غړي دی او غ سهارا کې په مخه کړی خودي غړو والو له سپته دا چې الله به بلکنه د پلاس فتح کړي خو په صحبت با برکت د جناب نبی کریم عليه السلام ځکه دا سیدا خدا سره صحبت چې سو کراغله نو داغن ملغلري او جواهرات او دکی گئی ما پای ته وایو دکی گئی ما ادا سی باندې کې نه دا زه مرګ دې غزاړلې نه دا یاره جمعه کې اوري دا کوم نه وی چراغ دې دا سی باندې نه کې نه دا مسله جنې پر خوب درځي ہے ات بدلوي عاصم مونږ 24 غنټې کې د علما او په صحبت کې لګینو نو چرته یو جمعه بلې جمعه یا پاغې کې مود کې بالکل دې نشې شو او تاسو ما چون کې مونږ قدردان یې ما و دې دوباره کې سوینا خود سړی چې څوک ورما نه خبره هېر شي ادا مطلب دا وې په یو مجلس کې کسل کسان دی یو کم سل بیدار دی یو په غافل دی نو د غافل اثر په دینور غرزي سل کسان دی یو کم سل بیدار دی یو په کسره غافل دی د غافل اثر په دینور غرزي ندګړي دې دې پځه پرې خو او دې راغې جناب نبی کریم علیه السلام تا لي دیو یو مزیتو ال المدینہ لاقیم فی المسجد بجوار رسول الله صلی الله علیه وسلم ګړي دې پرې خو ما سر دې خوري دا ګړي مدینه منوره تراغه چې په مسجد نبوی کې د الله د حبیب په گاونګری کې دی راشي ته څوک چې براله لې نور زه خونو په مسجد کې ودیرو لکه نن زموږ د طلبه کرام په مساجدو کې دی رہی ولې دې غریبانو نور ځای نشته نو په مسجد تراب د الله حبیب تراب اگر دغه وخت خدای سره د لګو ګډو غم دې تل صفات را چې دا صحبت په جما په جوړې کې ساتي وردی مساجدو د علما او د دین صحبت ته خلق راځي دا صفت تجریدی یو یو کسنا با اللہ دا سی جوڑائی چی علاقی با پی روخانا کی گی دل صفت تجریدی با پا اکابر علماء دا صحابو کی جوڑی گا او ما نباید دا شیوخ القرآن جوڑی گی دا قاریان و مشرط جوڑ شو ادے با یو دا اغا خائدینو نئی چی ملکون با فتح کئی او دے با یو د اسلام د لویو لویو والیانو نه جوړیږي دا د په خیال کې د قبلګي ګډي پریخ او راغې د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دا ګور هغه صحابي دي چې ننم د مشک د اسلام وطن دی او دا به یو ځل د مسلمانانو مرکز جوړیږي حضرت عیسی علیہ السلام چې راکوزیږي دا د مسلمانانو عقیده ده هغه الله ژوندې کړی ټول عیسی علیہ السلام الله ژوند د قران فیصله ده دا پس شلول آیا حدیثو کې راغلي نای چې راکوزیږي په دمشق پر راکوزیږي خدا دمشق چا د تورې نه وته د عقبه ابن عامر جوهری رضی الله عنه او دې ته ام الدنیا ورته وایي دمشق څه وایي زمږ دا علماء ورته ام الدنیا د ټولې دنیا الک مکه ته ام القرا وایي بدی دمشق او فلسطین ته سوی دې ته ام الدنیا وایي د دې په خیال کې سو چې د مصر فتح کړي د مصر فتح کړي ځکه د غیب علم چا سره ده دا الله سره ده د دې الله د حبیب صحبت با برکت تراغه او د الله د حبیب صحبت داس لازم نیو چې نه په سفر کې جدا شي نه په حضر کې جدا شي صحابو چې او کار لکار ویلی کړه ناغې نه بیا سب کار ویلی وسم ګوره بازه داسې وې ځنګل کې زمري کله لا تبلیغ والا علما بازه لوي چې وای مو سره تبلیغ کیوځه مو په خپل اوریدلی وای کذرلم نبی او سب درغله او حقیقت دا دې چې باز خلک راشي د الله شان له ګوره دا غي غلاشم بیا د جمعات او د مرکز او د مسجد نه خلک په پس په ګوري باز سړې چې راشي نو سم راغلي نو دې په سم راغلي الله دې موږ تاسو په سم دین دراولې بعضی پښتانا حقیقت کې وی کرا لب نو بس بیا براغله نو دیم بس صحیح راتلو سره راغ بس د الله د حبیب مخ ته ولا او اکثر د الله د حبیب دومره محبت او ځان پسې دې دې سورول نو دیب بیا پدینم حتا دعی بی ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم دمر پیری الله حبیب رس پسورلی سور کړه دا غوړې معمولی خبر نه سید العالمین چې ځان پسې رس سوک سورای زموږ دی کلی کې یو مشهور او نه هندستان کې پاتې نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه سره سینا مل اوخړو کل نا کل ور تماوی جی سیب څنګه تا خبر ذکر کا نو د الله پور کې رډبه به وځل وی پس داسې ملاو شم ور سره دی وبن د حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په ملاقات چې هغه کل ذکر کولو نه جړ دا چا پسې پس ورلې شور ده جناب نبی کریم علیه السلام پسې ذکر الله د حبیب دې له شاد وې کله چې نبی رسول الله معراج ته جبرئیل السلام بوتلو نا بورحت لته مته والے سورلیو د جبرئیل السلام ورته وي سمشا پتا خو دې مخ کې داسې سورلی چا نه دا کړی چې الله د حبیب نه بهتر وي بورحت داسې خلی خلی شو د ملامت یاد وجنه حیوانات او زنا اورو د الله د حبیب شان په جدو دیو خانو دیونو دی ګټو د الله دې موږ تم د زړه سترګې راکې چې د خپل پیغمبر او پیژنو او د دې محبت وردن نش غټو پیژندو او نو پیژندو و دې غټي ورته تابعدار ولاړې نو دې دومره د الله حبیب پسې پسورلې سور شوه چې بیا به دې را بللې شو به ردیف رسول الله صلی الله علیه وسلم عربی کې ردیف هغه چالوي چې چا په سرست سور لیکي ادم د دې او دې مقام دی و ربما نزل له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان بغلته ليكون هو الذي يركب والنبي عليه السلام هو الذي يمشي دا د دې صحابي خصوصیت کله الله حبيب کوشه و دې کې غوا بای کله الله حبيب صلی الله عليه وسلم ا دې کې نو له او د الله حبيب ور پسې پیدل روان دي دی وای ما د الله د حبيب د خشرې او ابن عامر رضی الله عنه خپل وای وای ما د الله د حبيب د خشرې واګې نیولې فی بعد غاب المدینه په بازي هغه آباد علاقه د مدینې د مدینې منورې دوه قسمه مکه الله دې موږ ته شټول بوزي ترغیر الله ایمان والو باندې مرغ مراولی چې مدینه او مکه او حرمین په سترګو کتلې دي د مدینه بعد از مکه تک پوری غټي او د ګرځېدو مشکلات هم دي او بعض دا چې خپل آبادا باغونه دي په فصلونه پکې کی نو ایز مال الله د حبیب د حشر واګې نیولی او د مدینه منورې په غابات علاقه کې روانې فقال لي يا عقبه ما توي اي عقبه الا تركب تسوريغنا د صحابي وي فهمم تو ان اقول لا کس نو کو جواب چې نه قربان ز څنګه سوريغم چې تاسو کوشه زور لكني اشفقت ان يكون في ذلك معصیه لرسول الله صلی الله علیه وسلم خو یې ردم چې اسره دي کې نافرمانی دي چې الله حبیب یې تسوره کې نه نما یو قربان سوره کې نعم یا نبی الله فقلت نعم یا نبی الله ما وی سوره غم د الله پیغمبر فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بغلته ورکبت انا انتصال لامری وجعله يمشي وایز سور شو پسور لایوان د الله حبیب کوشو دا غید امر د امتثال او تابعداري د وجنا نو ز پسور لایوان د الله حبیب په دل روانو وای لکسات پر ذره کوشو مود الله حبیب سور د خود حکم ختامیر کولو دا غور سور د سعادت ته چې د ګډو سرول نراغه او دا الله حبیب پسې پسور لای سور دے او دا الله حبیب کوشوي او دې پسور لای سور دے ثم قال لي يا عقبه الا اعلمك سورتين لم يرى مثلهن قط اي عقبه یو دو سورتونه در تخیم نه جدا سي او چا د سر پسترګو نلي دلي ني اوري دي ما وي قربانوني نا فاقراني قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس الله حبيب دا دو سورتونه راتو يخيري قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ثم اقيمت الصلاه فتقدم بیا موز دپار اقامتو چود اللہ حبیب روان دیشو وصل بهما امامتی چی ورکولنو پا یو رکات کی سور فلق ہوئی او پا بلکی سور ناس ہوئی دا صحابی تا زین کیچے ہی چکر دا امامولی شیمی در تنوی خولے زپ دا دے امامتی ورکو ابی قالا ما تیوی وقال اقرأهما کلما نمت و کلما قمتا دا دواړه سورتون للچی کلو دکیگی او کل راپور تکیگی قال عقبه فما زلت اقرأهما ممتدت بی الحیات وی ترسو چه جوان دی دا ون پریزم یو خبر او ری توجه مولا ور صحابه پا دی شان او پا دی سیز مرتبه چی یو خبر او ری دلی پا مرد بردی خوب ریخی ندا منگو تاسو روزانه او خبر او رو عمل کولو ته تیاری وو دغه شان د کنا صحابه او چې یو ځل یو خبره اورېدلې نو مرګ راغلې خو هغه نه لري اگر کوم مستحب عمل نه فرض او واجب سنت موقته خو خود نه پرې خپل مستحب عمل نه لري ښه اے نبی دې سلام ته بخاری شریف کې راغلي فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغلي وو چاورتوی بابا جی سره دی وین جی غلامان راغلی او ستا خلاصونه ټول تڼا کې شول په او بورا چلولو په میشنه اورول باندې تخلقون ته وخت یې ورو زمو په یاداش کې زنانو په میشنه اورولې زمو په وخت کې زنانو په سکولې دام دا غیو سنت ورته را یادې ته دا څومره چې اسباب ډېری نه کړه نو ور سره دین ګره ختمیږي اسباب ډېری یو خود دین ور سره سکی دین ور سره ختمي نو الا سنه د ټول تنا کې شولار شد الله حبيب صلی الله وسلم تا غلامان وینځ راغلي چې یو در لدر کې میشن خو بدر لوړای کړه بازه چون کې د الله د حبيب د زړه او د جګر ټکړه و فاطمه رضی الله رااله او د حیا د وجې نه د خپل والد ته سوال وکړ بازی علماء و حدیثو کراغلی دی یو مور پا ذریعو ہوئی ندا اللہ حبیب ورطراغ ہے او فاطمہ رضی اللہ عنہ ویزا ولی رضی اللہ عنہ بیا چونکہ ما سوتنو نو بسترکی لور بی بی تو ایتراغلی او غلام وینز دی غختا خوب چه ما خواغد بدر او دو حد کم شہداؤ دی پا بچو میں تقسیم کری توجو په خبره تکنه کم چې په بدر کې صحابه شهیدان شي او کم په احد کې شهدا شي دا غي په هغه بچو می تقسیم کړه بیا ورته وای یو شه درته نه خیر چې د غلام او د وین زنه بهتر دی وی چې د کیږي نو درې دیر زلی سبحان الله وای درې دیر زلی الحمدلله وای او سلور دیر زلی الله اکبر وای دا د غلام نه بهتر دی دیت زکا تسبیحات فاطمی وئی دیت سوئی کم خلق چی علماء سرناسی دیت تسبیحات فاطمی وئی باز علماء پو خلق لوئی چیو دکی گی نو تسبیحات فاطمی بانی لگ سکوا ازمون دی علماء لیکنی علمانو تجربہ منائی که نمنائی وئی سوک چی سمر استڑے او سلی دو کسمه وئی سوک پا دین کا پا دین کارم سڑے سڑے کی او د دنیا په کار سره کی غواشه نه د دین په کار چې ستړي شنو ملازی په پچانا مونږ ته نفس او شیطان وایي چې د دین په کار سره یو په بل ملازی اورو جره اورو یو ګټه جمعات کې ناس کو نو ته یو ګټه ناس یو د دکاندار چې د سار نه تر مرګ پوری تر ماسوته نه دکان کې ناس هغه په چا ملازه واړوله تاسو نو حالا کوټی د جسار لرش او مازیګر کې راځي هغه په چا ملازه یړای دنیا د ستړو زېده خصوص په دنیا ستړې ده او سوق په دین ستړې ده نو چې تا په نصیب کې د دین خدمت نکړې روزانا سجده د شکر الله اړوان دی ادا کوا چې لا هلال دینا سوق دې په ګوډ ستړې کړي سوق دې په شکر دې ما ستاد دین د برکارو کو چې پاغ ستړې شو وای سوق چې ستومان او ستړې شو او دا تسبیحات دې د کې دون مخ کې وي ستومانی به ختمي سبه کی سلیوال او سومانی به ختمی دا خبر مې دی پوره او قدر له خو په دې تسبیحات او عمل کوي علی رضی الله عنه چاته وی چې ما د الله د حبیب نه دا تسبیحات اوریدلی یو شپم را نه دی قضا شي دای په ژوند کې او ساتار زراغلی وا هغه ته جنگی صفین وای ځکه جنگی صفین کې هغه داسې پریشان ګرځیدو اے علی رضی الله عنہ چې کله شهید کېدو نو علما او لیکلي په دغه وخت په تمامه دنیا کې ددنه بهتر وو یو هو سلورم خلیفہ دی بل الله د حبیب زمنه بل فاشرو مبشرو کې وګوره یاد ساتي کې اوسړې دومره تقوا دار دی چې ددنه زیاته تقوا دي چالي دی بم د غمونو دنیا کې غم جنوي دیوم د پریشانو په دنیا کې پریشان وي دا دې د غمونو ده دا زه رسنه بے انتها غمونو پریشانو کې علی رضی الله عنه وي ډېر به احتیاط ګرځېدو په جنگي صفین کې نو بچي ورته وي بشر بچي د حضرت حسن رضی الله عنه او ورته وي بابا جی ته ډېر به پروا ګرځي والله ما هذا بزيد مجاهدين زمانه الله په ذات قسم دي دا خود مجاهدینو طریقه نه ده دا څنګه به پروا غري پروا نه کې دا ورته وي بشیا په فلاهر دي اسمان او زمکه یو شي غمونو پریشانو په مخه کړي پروا نه لګي کبر پر اورځي دوه کبر پر اورځي نو علی رضی الله عنه چا او چا ورته جته چې دا وظیفه مې نه ده پریخي وید د سفیر پشپد ویل نالی رضی الله عنه ورته یا په دغه شپه ما دا وظیفه نه ده قضا کړې اے سره میدان کې له د مرګ او د ژوند په معاملو کې له سخت لړای دا خو دغه وخت کې مو ایماد نبی کریم علیه السلام وظیفه په فرق پوه شوي کړی شوي مونږ هر جمعه مثلا ورو عمل کې نه کو وایلو اگر عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ته نبی علیہ السلام وای چې تو د کی ګم دا وای قال عقبہ فما زلت اقراهما ما امتدت بی الحیات امیشه چې دا دو سورتون لولم تر سوچ ژوند وی اگر د ژوند کې دو خبرې یو علم بل جهاد یا علم ز کول یا الله حبیب چې د کافر جهاد تک کسان لګل نو یا امیر او یا مامور دی په هغه کتلو او علم یې کومه مدرسې نه حاصلو د الله د حبیب د مبارک خلینا د الله د حبیب د مبارک خلینا تر دې چې دی یو لوی قارش لوی محدث او فقیه شو او لوی ادیب او شاعر شو او ډیر خاصه اوازه چې قران وی دا الله کلام یو خاصه کلا خاصه اوازه دی نو حدیث پاک کې راغلی وی الله ډیر وقت نسی کما یلی کو بشاله خوش اوازه قاری ته چې قران بیا چې څوک یې نه تور اشفرا سو کوری دو الیشا او ته دا الله والا کلام الله ته اوره او پدې کې ګنتی ګنتی تیری شي خدا په لوی قسمت او نصیب ملاوي تور شپه دا څوک شته نه او کلام الله و او چاته اوري نور خورې دواله ټول د دې کنا الله ته اوري نو ته وړه خپل قران دې د شپیا بلګیاو او دا الله کتاب دې او ډیرو صحابه وبد د قران اورېدو او سر ګنبور سروخ کتلی عمر رضی الله عنه یو ځل روغتو ورتوی فقال اعرض علی شیء من کتاب الله یا عقبه اے اخبا لگ دا اللہ کتاب را لوایا دا صحابہ و جون داو کی اے زمون دے علماء و لکلی کم صحابی چی ببل سر ملاو شو بخاری چی روایت تے یو صحابی چی ببل سر ملاو شو نیو بلتوی نؤمنو ساعتن خواہ دے نا جی لگ ساعت دی ایمان خبری ہو نو دی ایمان خبری سوی یو با کیناستو بلبم کی یو با قرآن وی بلبا ہو رہی دو دا دی ایمان خبری دی دا دی ایمان دا قرآن چی اوری وی دا دی ایمان خبری دی ایمان خبری چوبیس گنتے کی خام خوری دل پکار دی وی اقبا رضی اللہ عنہ تا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وی قرآن رات وی فقال سمعنی امیر المومنی وی تابدار بست قبولی سا ثم جعل يقرأ له ما تيسر من آي الذكر الحكيم وعمر يبكي حتى بللت دموعه لحيته دورت قرآن لسو او امير المؤمنين جر تحتو لغير پا اخبان سشوا دالو اندشوا او پا قبل لاسو قرآن ملیکلو ورن موسو به همت دی دیر شپاره قران وقد ترک عقبت مصحا مکتوبا بخطی یده پخفل لاشه دا قران لیکله اوات رس فاتشین دی چون کی مصر فاتح دیتا نو مصر کی او جامع مسجد دی وسم غیت وی الجامع المعروف بجامع عقبه ابن عامر مصر کی او جماعت دینو مصر جامع عقب ابن عامر جامع مسجد دو عقب ابن عامر رضی اللہ عنہ پدی کی دا پروتو او باخر کی دلی کلیو کتبہو عقب ابن عامر الجوہنی دا قرآن تر ډیر وخت پروتو غمون بی پروایو اغتون تبرکاتم غیرو یولنی اوس ګوره څومره تبرکات دي هغه اکثر د انګریزانو يهودو په لاس کې ده مسلمانانو بے پروايي اواز د دروغ هغه مراجمه کړي صحیح کم تبرکات چې اچای وړل هغه موږ نه غیر وړل علماو جړلي چې دومره قیمتي سي زونه او زموږ د لاسو نشر تلاړ ومصحف عقبة هذا من اقدم المصاحف التي وجدت على ظهر الارض لكنه فقد في جملة ما فقد من تراثنا الثمين ونحن عنه غافلون واذا يدير زور القران الشريف وهذا المسلمانان يو میراث وزمون دلاس نلرو دپته مون لګی چې کپل لاړو ا د دروغ تبرکات مو جوړ کړی هغه توای دا انبیا او سو کوئی پټکه سو کوئی پیزارې ده دا د دروغ مو جوړ کړی نو د دې په علم کې دمره لوی مقام وو دوخ به ابن عامر الجهني رضی الله عنه ګور دا د مشک د دمره دمره بہادری وکا چدا د لیش فتح کې دونو د هغو په یو د جهاد کوونکو نه دي او ابو عبید ابن جراح رضی الله عنه امیر دی ابو عبید ابن جراح د خپل امپراتورو مبشرو کړي نو اګمره خوشحال شو چې ورته وایي زه د مصر نه مدینه منوره ته تا د زیری د پاره لیکم تا لیکم نو دې د مصر نرولی ګل شلار شو عمر فاروق رضی الله عنه مدینه منوره کې زموږ امیر دی هغه ته د فتح زیره ورکا فضل سمانیه ایام الیها من الجمعه الى الجمعه یغد السیر دون انقطاع حتى بشر الفاروق بالفتح العظیم اتر از منزلو د مصر نه مدینه منوره ته د شپې او د ورځې صحابي را روان دي یو جمعه نه بلې جمعه تر ورسېدو او د یو فتح عظیم چې مصر فتح شوه حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ته داغې زیره ورکو او امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنه د د د ډېر بهادرۍ د وجنا د درې کال بیا د مصر والی ګرځولې ده د مصر والی ګرځولې د مصر والی ګرځولې ده او کله چې بیمار شو دا د نیمګړی دنیا د آخر د دې متللې خدا د کم اوس چې مونږ کمزه کی او دا فانی دی او دا د تلوزه نه ختمي دی یو سره چې مړکی کی دا د سوچو کی چې ما د خاورو له سو لیکل زکه د دنیا د عمر خطا ایتا سو کتو کنا بے کور خلکو تیر کو کنا کور نو کو وخت تیر شو بے مال خلکو تیر کو بیمارانو تیر کو بی اولاد تیر کو مسافرو تیر کو بادشاہانو تیر کو او گداگانو تیر کو دا فانی عمر دے ختمی دو والے خدا دین پس چکم عمر راجی دا ختمی دی خاورو تا خوشم طول زو خدا سوچ پکار دے جمال خاورو تا سو لے کر ابو حریر رضی اللہ عنہ چکل وفات کی دو حافظ الحدیث نجڑ دے خلکو ته وی غره یاد ساته استا سوري دي دنیا او دې د پار نه جاړم جاړم پدي چې په یو داسې وګت سفر روانم ختمي غنا اما سره د سفر د پار سرمایه کمالا ځکه شل کال نه دي سل کال نه دي زر کال نه دي یو لاک کال نه دي د اخرت نه ختمي دونکو ژوند دی نوخبه ابن عامر رضی الله عنه بیمار شو وې درې وصیتونه وکړ درې وصیتونه وکړ خپل بچی را جمع کړ ويا بنی انهاکم من ثلاثه فاحتفظوا بهن اے بچو دې درې خبر وصیت در لکوم زیاد اوساته یو خو به حدیث د شان نه قبل وې تر سوچ کرانی لا تقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا من ثقته د با اعتماد سړی نه به حدیث قبل وای ولا تسددين قرض مال د قرض عادت م جوړوي اگر ک جامینی او ټاټ مو واټولو ټاټونه چوي خو د قرض عادت م جوړوي دوسی اتونه شو دې مرتدا وي شعر مېر مری کوي په دې شعر شاعرۍ به د قران نه مشغوله شي په شعر شاعرۍ به څه نشي ادا خبر یک خشې رونم دی خو ته دې سره مشغول شي خشې رونا د الله د حبيب روان دي صحابه ویلي او بیا غند شعرونه غند شعرونه خو شریعت کې منل الله د غندو شعرا مبارک وي او شعرا او يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وای د دې غندو شاعرانو سرکش او بيدی نه خلق دې پس رواني وای ته ګورې نه په عرفن کې دې چلی نن په یو کرسی دی یو سړی مزمت کوي نو که سبا تل درنه شنو دا غمد هي بیان نو یو شعرونه موای قران نه به مشهور کی یو ګره د امیر په ته دې لکه نن زمانی گورنر خود یو سور جی سو کال دے د مصر سپاتے دے گورنر والی پاتے دے وی چکل وفات شو نو خلقو د سامان لطول شو روکل چسی رسو پریخی فا اذا هو قد خلف بزع و سبعین قوسا اس یو شینو خسد پاس او یا جنگی نیزے پاتے دے مع كل قوس قرن ونبال هر لیندی سرا د غش و ترکش او غش وقد اوصى بهن ان يجعلن في سبيل الله هغه سره وصیتم کړو چې دا الله لاره کې ورکه چې سو په الله لاره کې وجنګي دا د صحابه کرام او زمای عزت مند زندگی وا وينذر الله وجه القاري العالم الغازي عقبه ابن عامر الجهني وجزاه الاسلام والمسلمين خير الجزاء الله دې تر تازه کی مخ دا غقاری عالم غازی عقبه ابن عامر الجهني رضی الله دا الله دا حبيب یو صحابي زما عزت مندو مونږه تاسو د پاره د دین او د هدایت یو ذریعہ دا دا زمونږ د دین حصہ دا فکار دا دې چې د خپل مشرانو یو واقعیات مونږ وو دا دې حرمین شریفینو کې عربو کې دا غي دام یو حصہ ده د طلباو د درسونو الله دې موږ تاسو حرمین شریفینو لبوزي نو یو ځل چې تاسو لاړ شئ نو قران درس پکې نو بل ځل چې لاړ شئ صحاح ستو کې د حدیثو یو کتاب برواني نو بل ځل پکې دام میچ د صحابه او د واقعات خان دې سره ایمان تازه کی دې سرداوی چې هغه خلک چې د عبارت کې تقریبا پسوونو آیاتونه راغلي دې خلکو دنیا کې سکار کړو او څنګه ژوند دې تیر کړو الله زموږ او تاسو په زړونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و آله و سلم صحیح مینا او محبت راولي کما خبره چې زمای عزت مند او ری نو هغه باندې د عمل کوشش کو یا بل جمعه مونږ ویلو چه اللہ دی مطولو تا دا سی توبی توفیق را کی او دا توبی سی توبی او دری شرطونه می ذکر دو چاہتا یاد دی بھائی ها بھائی ماشاءاللہ او گرڑی روپا کلاس اجت نکو تاو چی دم رزر خبر ہے روائی اے توبہ و باسم خود توبی طریقہ نا رازی چی دا سی توبی بسنگا طریقہ نو دا توبی عبل جمع مونگ سی شرطونه ذکر کریو او ګور ټول مسائل به زمونږ حل کیږي په صحیح توبې باندې ټول مسائل به په سهل کیږي کومه وایي چې زمونږه پریشانای دي ختم شي د دې ملک پریشانای دي ختم شي دا په جلسو جلوسونو د یو د بل په بدلی دو سور بدل شو اعلی بدا پریشانای بدلیږي چې مونږ بدل شو هر سړی صحیح توبه واسي خپل گناهونو طرف ته متوجی شي کومه ټول صحیح توبه وستا نه لازم د کور د بار دا ټول پریشانای وسو کی دا ټول پریشانای و په دې طریقه ختمي کی زمای عزت مندو چې مونږ او تاسو صحیح توبه واسو الله دې ماتم او مونږ ټول امت ته د صحیح توبه استو توفیق راکې بل کوشش دا کوی کمو زایونو کیجئے نگر اخفل و عالمانو سرکی لئے فحمرا این قرآن زدکی این دخل پیغمبر علیہ الصلاة والسلام سوکی احادیث دکی دغزمو استاسو دی ایمانو دی دین دزکی کم زیکی جئے اخفل و علماءو تسشی رانی دیشی بل دخل و علماءو قدر عزت پا زنو کراولے دخل و عالمانو پا جائزی طریقی گولا دا سمر عالمان چیزمو دی مساجد و مدارسو کی دی دا ټول غریب خلک دي دا غریبی دې ته په میراث کې ویلاو ده اې دا چا وارثان دي تاسو نو ما بھائی علما دې چا وارثان دي نبی رسول سلام مالدار او که غریبو دا غریبی او فقیرین دې ته میراث کې ویلاو ده نو دخل علماء سره په جایزي طریقې دا سه تعاون کوي چې دې د دین د خدمت د پاره خالی او زهد وي خو زمون پښتنو باندې یو وفات او مصیبت راغلی چې په دې ټولو پښتنو کې زه د دین په خاطر ګرځم او دا مې ډېر زویلو کې ویلې دي چې په دې پښتنو مې یو قرض ده تر اوسه پورې یو مسجد کې چالاس نه پورته کړي چې دی یو محلي والدا سي مقتديان دي یو عالم دین چې هغه د امام سره دور تعاون کوي چی او دو کسان اللہ نیریگی وی دلتم وی و دا خبر اب محشر کم کو چی مونگ دمر تنخاور کو چی دداو دا بچو کاری بی کی پا طول صوبہ کی دا سنشتا او کتا سو نمالوی نمال بیا ہوا ہے ایک خبر بارے پا دی تمام صوبہ کی دا لاس چانے دے اجت کرے چی دا پیغمبر وارث چالا پا مسلح و لار دے او دای دمر تنخواور کوي چې دو کسان وای دلته مملال مخکړه وایو ا سبب دا خبره محشر کې مګو چې دا دمر تنخوا ده چې دا او د بچو کاری پکې نو سم خیال لے دا کار چې مونږ کو دا دین روانو کو سمو وې دا علما چې په مساجدو کې دی او د دین خدمت کوي ته پټی کې ګوټ کې غستا بچو له سبق خې دا شان ته کړل تپا پٹی کی گوٹ کے اگر اثار نناس تے تر ماس ہوتا نا پوری ستا بچو تا سبق خی ستا بچے حافظ جوڑی گی ستا بچے عالم جوڑی گی نکتت دی عالم غم نکے ادیم وی جراش ازمم پٹی دے لڑ شو او دا مقتدی می دکان کئی نو زمم دکانو کم او دے نوکری کئی زمم نوکری شورو کم نو مساجد بشارشی کنا نو گر گر ایر آدم و لکڑی طولو پختنو جدا بشارو او صلی جن شارعی ناو اللہ مالک دی دین محبون گر تاسو طولو ور لنیت کڑے چی پس طریقی دا جماعتو ناو مدرسی سشی نو دا بشاروی دا اللہ طرف تب کبلی نمو مخ دے شاروی کا بادوی تاسو لوام کمزے کسی اید اللہ در ازاد پارا داسی و خبر او کئی چی سباب گریا کیا اے پا دی درانا خبر با اللہ سڑے بخی او پا پی خوندی خبر بے اللہ نبخی دا یو یو د غیرت خبره به دي کړی او الله ته خو خشوی چر دي سړي خو خندوره خبر وکا بس پدې می معاف پدې می سکو او کله به دي داسې دې خوندای خبره کړی کنا چې په منځونو او روجي دي نیوري خو الله خبره دې خوندای اورېدلې چې د زما د دین واره کې ډېر دې خوندای خبره کړی د خود خبره وکې دا چې وو کوي دا درچا حق دې کنا هر مسلمان ویل شي چې خپل جماعت کې کیږي چې بای زموږ د امام د 24 غنټي موږ ته خدمت کوي مال چې سو کوئی امام او ما سره امام نشته دې ته خبره وایي د کمال په څه زموږ پښتانه امام نشي ساتل رزق یو دي او سړي بي عزتي حکم دې ته خبره وایي زموږ پښتانه دومره موږ به خوند شي یو چې امام نشو ساتل دې ته خبره وایي موزه او خارج افقی گئی ما باز خلکی دا سنو می پدغه کې ناراضی ناغم علی وی زم وی ز چې وام چې دا بدایو دا مقتدی می تر ماخه مو نو دی دے نو دا هغه جمعه ته غنې لارې نو یو مقتدی له وام چې ګر ملمانه می مراغلی او غرمه په ډوډۍ راړې وی قسم دې چې تر ماخه می کوي نو بیا پدې لارې ناراضی دا څه خلک مشتا دا څه خلک پښتنو کې شتا چې بتش ډوډۍ پتش ډوډۍ خپل مولا نه ساتي دا به خوندي چی وی د پکم ځای راشي ته چې د پیغمبر وارث کو مصلا ولاد دې داغه به قدري لړکي سوال نه پیدا کی چې دین ستا کور تر راشي او ستا په کور کې شری پر در راشي ته دې مونږ زمای عزت مندو دین ته دم رس په ګور سیدا یې صاحب نشه په خل نه وایو نو دې بار کې فکرمن شي کنه به شي فکرمن وایي و داسی او فی سلبا کوئی جی سبا قیامت کے ما خبر اکولے شئی کما خبر ہے چیتا سبا دا اللہ روان نم کولے شنو معلوم دا شو چیتا خبر خوندور را اپا دی بتا بخیم اکتی دل تکی جی دل اب دمرا تنخواور کو خدا اللہ روان دی چینی شکو لینا خبر سدا آد بی خوندی خبر دا اللہ دی مو اتا سطول لبی خوندی لحساتی د دین بارکی دی دی خپلو علماء و طلباء و مدارس بارکی اللہ مونگا ٹول سکی الہ العالمین دی مونگ ٹول فکر بن کی الہ العالمین زمونگا و دی تمام امت مسلمہ زمونگ دو والدین و سازان و مرو جوندو وارا و لوی گناہو نماف کی پروردگار عالم مونگ ظاہر و باطن دی قرآن و دی سنت مطابق کی عقائد و اعمال دی قرآن و سنت مطابق کی اللہ زمون پا زنو کستا استاد حبیب و دید اصحاب رضی اللہ عنہم ملا و محبت واجے او اللہ جو لئی مخالی اس قسم خیر پاکی نشتا استاد حبیب دا مرگر دا محبت دا در تا منگا وسیلہ کوجی دا یو نیک عمل لے اللہ زمون جو لوگی اس نشتا استاد حبیب دا مرگر محبت شتا دا محبت چی یو نیک عمل لے دا در تا وسیلہ کو چیزا منگا دی دین او دی دنیا بیڑا اللہ پار کے دا امت چکمو پریشانو اللہ پا مخا کڑے دا ٹولی پریشانی اللہ حق دے کے بازی مرگری دل تراغلی دچا یو پریشانی دا دچا بلدا الہ العالمین دا دی حسن زوند او دی دعا بارکی ویلیا الہ العالمین تد دی ٹولو حاجتو نا پورکی اللہ دچا پکورونو کی پریشانی یہ ختمے کے دچا پکورونو کی بیماران پراتی اللہ دی بیمارانو تے شفائے کامل ورکی پدی ناس تو ساکور کے راغلی تا دخل حبیب پجبوے دی چدا میں ملمانے دی الہ العالمین ټولو درته مون لاس غروري او ستا خبره په ټولو کې رښتیا خبره ده. تا د خپل حبیب په جب وعده کړی چې ما ته څوک لاس غوړی نو زما دومره لوی شان دی چې دا لاس خالی پرېږم ما ته یا راځي یا الله ته د ټول امت په حال باندې رحم وکړي ته د ټول امت پریشانۍ ختم کړي الله دا در په در امت ته په حیا او پر دی او عزت سره خپل کورونو ته واپس وځي. الله په تمامه دنیا کې چې د امت مال جان ویله محفوظ نلی ته د هر امتی د وینو د مال جان حفاظت وکړي. پروردگار عالم سمر فتنی دی موږ دې ټولو نه محفوظ وساتي. پروردگار عالم د چا بچی نشته نه کمل صالحه بچی ورته ورکی او د چا بچی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی د چا په من سي دشمني طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدلي کی. الله زموږ د مدارسو زموږ د مساجدو حفاظت وکي او د دې ضرورت د غیب او د خزانو نه پورا کی. دعا غواړی زموږ درس باندې دی سکارونه د درس نه مخکې مونږ ته کول لی چې الله هغه ته د غیب او اسباب جوړ کی او الله آسان کی په خپل رحم او کرم د دورې نه مخکې هغه اختتام ته ورسوي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار.